Płacisz RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 grudnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Czterech turystów, którzy utknęli w Tatrach, udało się odnaleźć. O własnych siłach mogą zejść do schroniska. Za chwilę też politycy o wypowiedziach Władimira Putina na temat Polski i II wojny światowej. W przyszłym roku przed Unią Europejską i Wielką Brytanią jeszcze trudniejsze rozmowy niż te o Brexicie. Negocjacje będą dotyczyły przyszłych relacji handlowych. Ratownicy dotarli do czterech turystów, którzy utknęli w rejonie Suchych Czub Kondrackich w Tatrach. Jak powiedział nam dyżurny ratownik TOPR Krzysztof Długopolski, mężczyźni są w dobrym stanie i o własnych siłach mogą zejść do schroniska. Ratownicy dotarli do wzywających pomocy parę minut po godzinie 11. Panowie są w dobrej formie, będą schodzić o własnych siłach, tak nie potrzebują transportu. I zostaną sprowadzeni do schroniska na Kondratowej i dalej do Zakopanego. Mężczyźni przetrwali noc w jamie wykopanej w śniegu. Toprowcy sprowadzali dzisiaj także turystę, który utknął w głębokim śniegu w rejonie zmarzłego stawu. W polskich Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Do ostatnich wypowiedzi Władimira Putina na temat Polski i II wojny światowej przyczyniło się wiele kwestii, w tym problemy Rosji na arenie międzynarodowej, słabość wewnętrzna tego kraju czy rosnąca pozycja Polski w Europie. Tak mówili politycy goszczący w sobotnim śniadaniu w Trójce. Putin, przypomnijmy, stwierdził, że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku i dodał, że we wrześniu 1939 roku Armia Czerwona w Brześciu nie walczyła z Polakami. Bartosz Kownacki z PiS uważa, że na sprawę należy patrzeć długofalowo i skupiać się na wzmocnieniu naszego bezpieczeństwa oraz przekonywaniu zachodnich przywódców, że Rosja jest zagrożeniem dla Europy. Naszym zadaniem jest nie odpowiadanie na jedną konkretną, czy kilka konkretnych wypowiedzi, tylko działania strategiczne związane z obecnością Stanów Zjednoczonych, z wymuszeniem od strony niemieckiej reakcji na takie zachowania i z wymuszeniem od partnerów europejskich tego, żeby wreszcie przejrzeli na oczy i zobaczyli, że to, co uprawia Rosja, to jest zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Czym słabszy jest Putin, tym bardziej chce ryczeć jak lew. Tak w wypowiedzi prezydenta Rosji skomentował z kolei Andrzej Halicki. Zdaniem polityka PO w tej sprawie powinien zareagować nie tylko MSZ, ale również prezydent. Powinna być silna reakcja polskiego prezydenta, bo tego rodzaju wypowiedzi są skandaliczne. Oczywiście, że powinna być. Dobrze, że to ma miejsce, ale przypominam, że pierwsza z tych wypowiedzi miała miejsce 19 grudnia, więc naprawdę nie musiało trwać tydzień. Rzecznik prezydenta Bożej Spychalski poinformował, że wczoraj była dwugodzinna narada dotycząca m.in. tej kwestii. Również wczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało ambasadorowi Rosji w Warszawie sprzeciw Polski wobec insynuacji historycznych rosyjskiego rządu. Po Brexicie w przyszłym roku przed Unią Europejską i Wielką Brytanią jeszcze trudniejsze rozmowy o przyszłych relacjach handlowych. Negocjacje w tej sprawie mają rozpocząć się zaraz po wyjściu Wielkiej Brytanii, czyli już w lutym. Premier Boris Johnson chce, by rozmowy trwały tylko do końca roku, do czasu obowiązywania okresu przejściowego, podczas którego Wielka Brytania, choć poza wspólnotą, to nadal będzie związana unijnymi regulacjami. Brytyjski premier nie chce przedłużać okresu przejściowego, a to oznacza, że na negocjacje o przyszłej umowie handlowej pozostaje 11 miesięcy. Osiągnięcie porozumienia w tak krótkim odstępie czasu będzie ogromnym wyzwaniem dla obu stron. Skomentowała Agata Gostyńska-Jakubowska z londyńskiego Center for European Reform. Pod koniec przyszłego roku, jeśli nie będzie nadziei na porozumienie, znowu pojawi się najczarniejszy scenariusz Wielkiej Brytanii poza Unią bez żadnej umowy. Presja czasu oraz niechęć przed handlowaniem na podstawie zasad Światowej Organizacji Handlu będzie mobilizowała. Natomiast biorąc pod uwagę, że mamy tak bardzo mało czasu, możemy już teraz spekulować o poziomie ambicji. Niektórzy przewidują, że będzie to bardzo podstawowa umowa o relacjach gospodarczych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu, które w górach mogą być dość intensywne. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od minus 4 stopni na Podhalu do 0 w centrum i plus 3 na Pomorzu. Trójka. Program trzeci.

thing goes. Harry Connick Jr. True Love, A Celebration of Cole Porter. Uwielbiam tę piosenkę, Anything Goes. No właściwie to już tak sylwestrowo się troszkę zrobiło. Zaczynamy sobie drugą godzinę spotkania od smooth jazzu, ale słuchając tego nagrania przypomniało mi się, że we wczesnych latach 90. byłem na koncercie Harry'ego Connicka Juniora w Chicago. I to było coś niesamowitego, bo 20-30 lat temu prawie człowiek był głodny takich koncertów, więc dzień wcześniej w tym samym miejscu widziałem grupę The Cure, a dzień później Harry Connick Jr. Byłem chyba jedyną osobą, która była na tych dwóch koncertach, ale wspomnienia oczywiście wspanialsze z koncertu Harry'ego Connicka Jr., bo bardzo go lubię, nawet jeśli gra psychopatę. Następna płyta już się kręci, to będą dwaj panowie, tam więcej muzyków, ale dwaj panowie, Jeff Goldblum i jego kolega Gregory Porter. Just one someone happy. Make just one heart the heart you sing to. One smile that cheers you. One face that lights when it's near you. One girl, you're everything to. Fame, if you win it, comes and goes in a minute. Where's the real stuff in life to cling? Comes and goes in a minute. please. Go ahead and make her happy. Mildred Snitzer Orchestra, Jeff Goldblum. Tak, to ten pan Jurassic Park. I shouldn't be telling you this. Jego nowa płyta, ubrany w tuxedo przy pięknym białym fortepianie, a wśród gości m.in. Gregory Porter, jak zwykle w swojej czapeczce. Sałatka włosko-francuska, chociaż sałatka po świętach źle się kojarzy, prawda? Sałatka nigdy się nie kończy, ale dziś będzie na słodko, bo drugi składnik to będzie Zucchero z nowej płyty. Piękna ballada La Canzone che se ne va. A wcześniej tak pomyślałem, że już dawno nie sięgałem po, no właśnie dawno, long time, Michel Polnareff z tej swojej ostatniej płyty. No to smacznego. Oh, Canzone fa luce laggiù, vedi? Cukero z nowej płyty, która niedawno się ukazała, a wcześniej Michel Polnareff z płyty, która ukazała się 30 listopada 2018 roku, czyli rok i troszeczkę. Wracam jeszcze na płytę Harego. Harry Styles. To jest utwór zatytułowany She. To mógłby być następny singiel, ale piosenka ma 6 minut, więc pewnie nie. To za tydzień sięgnę po utwór tytułowy. Pewnie. Zatytułowany Fine Line. Joshua Radin. I've seen much more than most, much less than some. Took a while to give up the ghost, thought it'd never come. There were times, blood on my hands, and I tried to wash away. Outside the lines, I couldn't stand soft voice to say that I'm here right now, not lost but found, and everything I've done has brought me to you. Got a scar, but don't try to hide it, it's forever. Got a heart, so long to find it, can't remember why. You'll never know what you can be till you come to realize. In the rear view, all that has hurt you, it's just a passerby. Cause you're here, I'm here right now. Not lost, but found, and everything I've done has brought me to you. Now hold my head high, you can see it in my eyes. I won't turn away, if the darkness comes, I'll stay. Stay, cause I'm here right now, not lost, but found, and everything I've done has brought me to you. Yeah, everything I've done has brought me to you. Trochę jak Simon i Garfunkel, a to Joshua Radin i jego koleżanka Maria Taylor w chórach. Nowa płyta Here Right Now ukazała się 4 października 2019 roku. Też lubię do niej wracać. Teraz trzy dziewczyny. Choice but to Siostry Wilson i siostra Phillips, czyli trio Wilson Phillips, You Won't See Me Cry. Jeszcze jedna ważna płyta 2019 roku, jakby na to nie patrzeć. Sun, I think about you.

Czas, no bo właśnie były święta. Jeszcze coś zasłyszanego w Top 2000. A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just to sprinkle stardust and to whisper go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. In dream, I walk with you. In dreams, I talk to you. To od nas już właściwie wszystko. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Życzymy Państwu pięknego dnia i do usłyszenia w poniedziałek rano. Zima za kołnierze sypie wiatr, przytulając się do miast. A myślałaś, że ją znasz, rozczarowanej listopadem, grudniem wywróciła świat.